پاک کردن آب همه پلیدی ها را. آب چون بیگار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس، حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم آن آب آب. سال دیگر آمد و دامن کشان، ای کجا بودی به دریای خوشان؟ من نجس زینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. این بیایید ای پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم افریت را. چون شبم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل اصل پاکی ها روم. دلق چرکین برکنم آنجا ز سر، خلعت پاکم دهد بار دگر. کار او این است و کار من همین، عالم آرای است رب العالمین. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بارنام آب را؟ کیسه های زر بدزدید از کسی، می رود هر سو که هین کو مفلسی. یا بریزد بر گیاه رسته ای، یا بشوید روی رو ناشسته ای. یا بگیرد بر سر و حمال وار، کشتی بی دست و پا را در بحار. صد هزاران دارو اندر وی نهان، زان که هر دارو بروید زو چنان. جان هر دری دل هر دانه‌ای، می رود در جو چو دارو خانه‌ای. زو یتیمان زمین را پرورش، بستگان خشک را از وی روش. چون نماند مایش تیره شود، همچو ما اندر زمین خیره شود.